بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قدر العارفين وإمام الصديقين أبا العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الأكبر والمجاهد الأشهر والكبريت الأحمر شيخ الحاج عمر في كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم في الفصل 32 من كتاب من هذا الكتاب المبارك، والرابع دوام المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعات والأمور الشرعية، وفي الجزء الأول من جواهر المعاني وشرطه المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعات والأمور الشرعية. وفي الجزء الأول من جواهر المعاني وشرطه المحافظة على الصلوات في أوقاتها في الجماعة إن أمكن، وقال في الرسائل في أول الرسائل وشرطه المحافظة على الصلوات في الجماعة والأمور الشرعية. Kon fi ñu yomon ci batay moy ci charte bobu moy julli bi ak ambiru sharia yi. Kon ñi ngi yexsi won ci walu tewlu bi, gis nañ ni borom bi subhanahu wa ta'ala dafa yonal julli, waye li nga xamantene deug mom la jublu ci bir julli gi moy tewlu gi, manam li zikri wa aqimus salata li zikri. Tay puis gison nañ ko ci jotaay yu wessu ci yenn ay comme wala zikrullah akbar bobu wala zikrullah akbar bi nek ci ay bi nim ko dugale ci bir ay bobu di tektale ne le fait manam tuddu gi ngay tuddu yalla ci bir julli zikr special bobu bobu la soxla. Mais sauf que zikr dafa am ñetti xet, dafa am zikru amma ak zikru khassa moy khassatul mu'minin, am zikru khassatul khassa moy al arifin zikru arifin, zikru amma moy tuddu bi awami manam commode morte bi ni tuddé manam simple julit ni ñoñu sen zikar sen lamin la tewlu gi du ko taxale mel non. اما الخاصه موي خاصه المؤمنين لي تي خمغا اسلام ايمان دغري ايمان مي ньоญو تي بير ني يور دغري ايمان خواصي تي ньоญو ньоญو سين زيكار خمغا موم لا بو خوله القران نوم لاي تودو تي بيم ني الذين هم في صلاتهم خاشعون ام زيكار تي بير جولي غي دنجي تيو té lol xol mo koy def dañu toroxlu téw sen borom subhanahu wa ta'ala, lol xol mo koy def. Zikr bobu nga xamné xol la koy def mom moy zikrul khassatul mu'min zikrul arif yi nak yalla ñu yalla ko may koku ruh la Allah koku du zikrul qalb mais zikrul ruh la bobu mo upp dool essen wa kon zikru ruh day sax wa mom non seulement day sax mais ba par dafa upp intensité, dafa upp intensité Allah. Mais bu la yalla bolé rek déjà ci ñi nga xamanté dañu am zikru qalb bobu bolé na la déjà ci ñi nga xamanté dañu bénéficier wu ci zikru de manière permanente. Comme niñ ko gissone nañ ko ci biñuy wax ci affaire zikar yi yoy koku mom borom subhanahu wa ta'ala da koy tuddu manam kon mom ci bir jullem ak biti jullem, mais surtout bu julli bi dafa gëna spécial wala zikrullah akbar julli bi limu am doole yépp di téré di tax nit ki di moytu di koy bon yi manam daf koy defal zikar bi mi tuddu zikrullah Allah bob mu yalla bi musique akbar mo gëna mag té bo xolé fofu mi ngi jundju li nga xamanteni mom lañu nekkon di wax ci ba ci jotay bi wessu man ak peut-être jotay bi ko jitu ak peut-être que benen bi ci dess mo ñaari jotay bi moy ñettel bi voilà moy téwlu gog nga xamné yang koy téwlu ci sa xol en tant que représentant manam benn photocopie nuskha wa photocopie impression ben impression ci haqiqatul muhammadiyya haqiqatul muhammadiyya moy haqiqa bi nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala xam nga waxon na la ci jotay yewesu yow ya ko latte won sax affaire bobu ne la bu la nexe ngani dara nekku fi luddul yalla ak ay turum ak ay melof sura nexe ngani dara nek fi lu haqqatul muhammadiyya ben ngoy rapaniko ben rek la ndax haqqatul muhammadiyya mom la borom subhanahu wa ta'ala feñu ci jëmum manam feñu a travers mom ci jëmum ci turum ak ci melom xet yep nak te lolu mo bokut ak mom adam alayhi salam ci turum rek la yeren yeren ci yepp ala sa sa lolou turum yi wala melom jeexu mais pa ci demu lak comme lima bousal lak zaatul ulum min aalamil ghaib yu min hal adam asma mom adam turu yu am mais yow demu nga yox demu mi ngi mel tay xolal buma ne junni wala milliard milliard tour bi xamna lan moy milliard xamna tour bi xamna nu toll mais bokku te bu mako ci am ko mom ko ñaar yoy wuti nañ diwanax bi am ci ñaar yoy nak walillahi masal ala ci kay xame lan la yenenbi sallalahu alayhi wasallam am ci borom bi par rapport ak mom adam alayhi wasallam mom adam xam bi la am ci tour bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam jëm bi ci la incarné du ben comprendre wa haqqatul muhammadiyya wa ak yeneen yeneen ci yep nak ayu sallam amuñu luddul lool luddul ni mom adamam tour yi melo yi jeexna parce que tour ko wax tour wax melo ndax tour dang koy xare ci manam ci melo yi la genné wa deug kon sa borom subhanahu wa ta'ala yow boy julli zikkar bobu non nga gis xam nga da nga gis ni jundinako ci motax mo la zikrullah mu tuddu tur bi ci bopam ismu zat al an wala al alam ala zat al aliyah al muqaddasa mu tuddu wala ki nga xamni manam ci tur allah legi kon nit ki tewlu bo nga xamantene mom lay tewlu ak xolam te xol bi waxon nañ la min babul ishara mam ci tax din do wax sank ci affaire tafsir yi tafsir wa min babul ishara mam ci buntu junju ya xamne xam xamunu tu yalla la xéx tafsir la tamit bo xamantene mana la mu wir bu nek ci alquran xol musa moy xol mom la don waxal nan ko la ilaha illa ana ben bur bu nu wara jaam bu yello jaam ci deug en realité amul kenn ku nek ci deug motax ku ne manam mom lo lay wax manam dañ wax ne moy la ma'budu bi haqqin manam amul ku ñuy jaamu ku yello ñu man ku ñu jaamu ci deug ku ñuy yello ci jaamu mais aussi day teki manam la wajibal wujudi illa manam il moy ma ilah moy lool manam ko xamantene ak amam dafa war yalla rek la ak amam war minni fi seen ñi ci def ñep seen am war manam seen am mi ngi amé ci amul borom bi subhanahu wa ta'ala kon en réalité dara nek fi kudul la kudul yalla té comme niñ ko xamé won wala kudul yalla ak turum ak melam té lolou gisoon nañ ko ci jotta yi wess yu yaak yu ndek yi ci chapitre yi wess walillahi alhamdu wal minna légui nit ki kon suy manam kon mu nako fa gudni jaamuma mais wa aqimis salata ta nga taxawal julli le zikri gi luma tuddu mais kon moy xol bi la yalla waxal lolu kon mu wara def lolu mais li yimi moy même Moussa bobu manam yent yalla Moussa bobu alayhi assalam mom la borom bi subhanahu wa ta'ala waxon ne ko manam mom la borom bi subhanahu wa ta'ala tegon ci juroob benel asaman mu nan yent assalam wañil wañil hein wañil lan julli dafa bari wa ba borom subhanahu wa ta'ala ne ko djuroom yaangi non mais djuroom ben la fi man djuroom fukk la wa djuroom fukk la ci man moy 50 wa lan la wax djuroom ben ah sax ko le sax la lan lañ wax sax ko le sax wa moy bu la salam ñu jitu manam moy lapsus lañ koy xom lapsus voilà lapsus deug légi comme djuroom fukk la hein mune nga kon lolu nonu motax subhanallah al imam ibn ata allah radiyallahu rahimahullah mune ki hikami mune as salatu mahallul mudaja wa ma'dun al-musafa ittasa'a fiha maydan al-asraf wa ashraqa fiha shawariq al-anwar alima wujud ad-du'f minka fa qallala a'dadaha wa alima ihtiyajaka li fadlihi فكثر امدادها الله اكبر حكمه بيجي سكون كوري ما يا بوكول تي كنوزي صح يا ديل بوكول تي كنوزي ان فات اي اي كي 264 لا نو 264 واه 264 ني مو تور لو نينتي الله نينتي الله الله الله الله الله 4 فوا وي 264 واه صدر صدر صدر موي دن خالال لول صدر خالال لول تي صدر 264 بوكو ديفيزي بار 2 مولاي جوخ 132 132 موي خال موي خول اه اه اه كيمان لا mune julli manam ci ngey Allah en fait liñuy wax yeb bu ba legi ak liñu nara wax yeb deful dara lulul nekul dara lulul di sharha di leral xejma bi ñuy wax julli class la bo xamantene dañ ci deyalé ak borom bi tey mbal la ballu wayu luy selal nit ki la manam yu waral nit ki di am ak cielate ak diko gën di nam diko defar borom bi nak subhanahu wa ta'ala daf cey yaatal yi nga xamantene moy waral ci nit ki manam chan bi nga xamantene day tax secret di wacc ci nit ki borom daf ko cey yaatal nit ki nonu daf cey def ay leer manam fenk wayu leer yep daf ko ci dajala ci julli borom bi nak xam bi mu xamne yow da nga doye di gis ni manam da nga new doole moy yent yalla Moussa sallam waxo manam mu melni yent yalla Moussa sallam dafa taxaw taxawayu suñu xol yi ñun ñep kenn ku ci nek taxaw taxawayam nan ko na wañi ma wañi nombre bi mune alima wujud ad-du'f wujud ad-du'f minka dafa yalla dafa xam amu sak doye bi manam sak new doore manam sak new katam sak matade ci yow fa qallala a'dadaha motax mu newul nombre bi 17 raka yuñu xadere ci juroobi waxtu ci guddige pecc lo sam sam na sam new doole motax waye lansi xam gi mu xam adio bi nga adio ngeneel gi ruy gi nek ci julli motax han mo la fa kattar am la mu beuril teub yi ci madat yi nek ci julli bu bari ko manam nombre bu tuti tektelewul ne madat bi beuri wu effectivement comme suñu werdé rek dina dafa tuti bari wu mais lool moy dafa tuti nombre mais madat bi voilà ding kon lolou lu mata baangi xal legui lolou bo xolé ñun manam kon buñu julli waxon nañu manam nit ki ni ni représenter au duggé ci aliful haqiqat ahmadiyya ñang dé lolou day gis kon né fof place la bo xamantene comme li wax mahallu munajat la mo place la bu nit ki di amé diyalé borom subhanahu wa ta'ala mu ci jang alquran en réalité du dal lu kan kaddu borom bi moy wax à travers mom moy ci à travers mom diko feñu et cetera ci kan manam bo xala même comme niñ ko waxé ñent yalla Moussa alayhi salam la xol bi di représenter mais comme mom la mais mom tamit borom bi kaddom la doon wax la doon jakarlo ak mom légui so nga dal di wax Allahu akbar manam kon manam mouvement boy def da ngay wax Allahu akbar ngir manam lenn ci mbir yi moy secret bobu nek ci biñ doon dundu biñ doon wax ci manam lim doon symboliser di mi symboliser déjà ci nekku yalla rek dara nek fi loolu yalla ak touram ak nonam mais aussi ci symbole manam le fait que mu manam relation bobu mu am ak nombre 17 bobu nga xamantene mom moy signe ascension nit ki donc rot legui bu koy def day ruko bu ruko nak day dugg ci xaraf bi ci dess moy xaar manam day do geejju xaar ahmadiyya moy xaaru bu fatkhu bi manam ubbeku ko ci xef bu tuddu bu fatkhu ubbeku gu reuy mais xa bu hubbu ak tofel mais khaul hamd ak tant buruko re Allah deng te aruko lughatan huwa khudu' ruko moy khudu' moy tarahu raka mot même motax raka da nga limi def sax da nga raka fa la raka bi faso moy mumo bi mu toroxlo non ci borom subhanahu wa ta'ala dam mo ra sa borom subhanahu wa ta'ala diñu diggal sax ne farka'u ma'arake ruko len and ni ruko en plus sa borom subhanahu wa ta'ala ruko gogou la don la wax ne gaay bañ ko bañe def lolu waral ci ñom ak mbugal moy wa iza qila lahum ruk'u la yarkau buñ leen né ruko leen bañ du nuru ko lolu mu mëna waylu ñoo may bi min mukadibe ngeen taskere ñeel ñoom ñi xamne day wéddi lañ bis boba mu yomal xiyamati manam ci ngey gisse importance ruko ndax lan ndax mbolam xéetu jaamu yalla ji daf ci dugg ndax fa la fatkhu di amé ubbeku gi ci la lan di amé moy xaw fatkhu gi ñu xawul hubbu parce que tiofel moy hein ndax yalla dafa laaj lool manam buggul dafa bëgg manam nit ki am tiofel ci mom té nit ki buy roko daf ci gagné lool té gis nga bokk na ci likoy fi moy lim nan walladhina kafaru takhadha min dunillahi awliya yuhibbunahum ka hubbillah aw ashaddu hubban walladhina amanu ashad no yuhibbunahum ka hubbillah mun walladhina amanu ashad hubban lillah amma yahlamu amma ya'malu amma yahlamu deng mune wala bakkar mune ñi nga xamné ay yéfer lañ ñom dañuy jël ay yalla wax na dañ leen koy jappé manam kon ñom au lieu problème biñu jëk def moy manam le fait que ñu ñaka xamné yalla kenn du ko considérer da koy né parce que yalla ak ki nga xamantene moy taxawal diiné yalla bi ñom ñoy ñi nga xamné kenn du len japp dañ len day kenn du len japp di len considérer day fekk ñu mat ko yalla manam yow duma ne dama jël na nangam kat considérer ko yalla affaire bi du nonu du tan sax la neex affaire bi moy yalla bi ñu wara jaamu daf ko wara mat ki nga xamantene tamit mom nga wara mom mo la wara jappale ci diiné da ko wara mat mom le imam malik don wax rahmalah même imam as-sawri da nako inna hadha ilma dinu fanzuru amma akhadtum dinakum xam xam bi dine la xol len bu bax ci kan ngeen di jele sen dine wala kenn du ko japp kenn du ko consider mune ñom nak lool lañ def ba pare dañ len dañ ko sop comme niñ waro sopé yalla motax ñuy ban di roko al yalla et cetera way mune wal ladina amanu ashaddu hubban lillah ñi nga xamne ñom ñoo gëm yalla ñom ñoo gëna tar xofel ci yalla manam ñoo gëna tar bëgg gi xub bi mahabba mais bo xolé yoy yëp xa kon xaraf yoy mu représenté yëp dañuy gis ak yaatal da ci am manam xub ba parce que bu dé xam bi cyant gi en réalité cyant gi moy lepp d'ailleurs yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sax touram yi ci xam lañ ko gënné moy mahmoud bi mohammed ak ahmed yëp ci xam lañ jogé moy cyant gi manam dalay wax xaraf bobu limu amé solo ci mbir mi té alhamdoulillah sax la paré tan bokoy wax voilà boko waxé rek ni gis la ngay am fex voilà parce que lepp voilà alhamdoulillah moy ha alhamdoulillah gogu tan bi té d'ailleurs mom moy buntu yoonu yalla gis nga le fait que mu nek roko mu nek fi raka di façon yi motax du même parce que même xamdu gogu non tan bi mom moy buntu nit ki dem bu muy dem ci yalla parce que hamd manam ak shukr dafa am umumun wa khususun nisbi dafa am generalité ak particularité buñu bok parce que shukr dalay lat rek nga bolé ci ak jëf té nit ki buy ni muy dafa def alhamd gogul manam ruko bob muy def di ko symboliser cante bi bi muy sante borom subhanahu wa ta'ala di torox lu ci mom da fay woné walé lan day woné walé ni comme mi ngi défalé shukr lay dal dougal ci bir té déglou li sétane wax sétane dañé bim nan fa bi izzatika la ughwiyannahum thumma la atiyannahum min bayni aydihim wala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim muna wala tajidu aktharuhum shakirin xolal lu wax muné gis nga gay manam mam adam alayhi salam manam domam mi mom waxul manam na dom wat na dana la ahtami kan zurriyatahu illa qalila lolou moy benen sa bi gis nga mbolom kiwom yi njabotam ñom ñep dina fexé ba tut leen ci sama wal yobale leen sa war mom dess ñu niw mais xolal li wax dana dina leen diké ci seen kanam dina leen diké ci seen gannaaw manam seen kanam luñu dara def lu bax ma téel leen ko non mais c'est que affaire bi xam du fi manam won leen ni leen obstacle da fay ne non fi xam nga dekk bi mu no fay def ni rew mi xam nga jamono ji ni mu démé aduna bi légui xam nga on est au 21e siècle xam nga 3e millénaire lañu dug nangam xam nga amna yo xamné ki voilà dekk bi bo fi nekké def li xam nga nit ñi li lañu ci yoyu nangam nangam voilà exactement xam nga manam fex voilà luñu na def ci lu bax rek dem ci kanam ma taxaw bloqué lañ dana la aqur xam nga lu wax est ce c'est que lu wax mo gram la aqur dan nalahum firatakal mustaqbil c'est la que yoon bi ak qaada qaada moy jekki manam tok tok bo xamantene dalé leer ñu ki du juk faran ko lay la def tok togin bu deug ci yoon bi dama xol siratal mustaqim ma tax ba tok nek obstacle donc dina len dikkel ci sen kanam bayla ay diñu waan ay manum sen lay jor no wa muy xalfim sen ginnaw dali ke sen ginnaw lepp lo xamantene amon na ci lu bax luñ def dina fexé ba lola ma annuler ko bala ñu continuer sen lay jor manam buñ naré xol manam lay jor moy côté bi nga xamantene moy côté bu bax be bu barké be yoy lepp lo xamantene luñu envisager la ma fexé ba lola tam du am sen chamoy non lepp lu bon luñu nara bayyi ma fexé ba lu bon lola duñ ko bayyi ce qui fait que issue bi day compliqué dit ko so ko ci kanam so ko ci ginaaw so ko lo droit so ko lo gauche ko ko da placer ne voilà ben ko ko fu mu dem après kan mom ni ñu sérne iblis ah iblis kay ñepp xam nañu sama rôle do wa mais de question bi du iblis dem fa iblis mom xam na lay dem mais limu bëgg du loolu mais dama bëgg yow nga and ak mom xam na lolu mais mom du comme l'air wa mom du comme l'air mais nak amal amna benn wax bu am solo bu benn way kat wax té muy wax du mata baye xal sa sunu ndax iblis dafa fekk sa mam adam alayhi salam mu nek bir aljana mu watal ne ko dafa bëgg mu sax fa wa mu wat mais dafa bëgg mu sax fa mais téré wul mu gënné ko fa manam mu fexé bu gënné ko fa and ak ne daf ko bëggol daf ko watalon ne da koy lay biir kessé mais gënné nako fa té mom adam ma nga fa won yow muso dem aljana yow mo muso fa né mom adam ma nga fa won mais yow muso fa né té wat na ni do fa dugg amé defu bo mo ngi def ki di bu dugg gene nañ ko wa té yow mi muso fa dugg fa dugg wa bo bo bo gina compliqué ah oui ay ki ko sak rek ok lool nak après moy yor bi yom bi yep moy parce que bo xolé sax tudul ci kaw ci fouf dama la ñu mëna jaaxal voilà bo laqato ci ki bo jëlé ce lepp jox ko borom jeex na nga mucc mais nak iblis en fait ce que iblis naka jek dafa xépp mom adam alayhi assalam d'ailleurs loolu tax mu neewu duko sujjo comme niñ ko xam mais nonu la xébé nit aussi parce que dafa japp né nit mom musul non la ko xébé motax bo xolé ni ñi waxé day wat non ñi non fa day non ni raal def manam ko gis dama len di sank dama len di manam dama japp ni nit musul mais nak malheureusement borom bi néna manam borom bi néna ndortu gogu nit ñi iblis ndortu gu ñaaw gogu mu am ci nit ñi nit ñu bare bare bare deggal nañ ko wala qad saddaqa alayhim iblis zannahu fattaba'uhu illa qalilun min al-mu'minin wa lolo mo ci dommage moy ndortu gogu manam mépris bobu bu ndaw manam xépp bobu iblis am par rapport ak nit ñi ndortam gogu han néna nit ñu bari deggal nañ ko bamu dess ñu neew te ñom ñu bok ni gëm ñom ñoko deugul mais ñi ci dess ñepp dañ ko deugul ndax dafa leen dañ mom ñoo ñi non c'est simple ah non motax gis mom affaire bi da ko jappé comme bu simple motax même moy gis ni muy waxé dafa manam pour mom affaire bi du dara li ñi jël leen yobu sawara and ak ñom du dara Non mais ni non, d'arrêt, non. gouverne ki rek la len di def mo da mo ne bi nga gis ne mo ne te do gis wala tajib aktharum shakirun te do fek ñu upp ci ñom ñu nek ño xamne dañuy gëreum yalla dañuy sante manam shukru ak hamdu dañuy bokk sens ba mu dess suñu len boré dëng buñ len bolé nak hamdu day jël sens am shukru jël sens am mais hamdu ak shukru fuñ ko waxé ñom benn bi la sante ak ngeureum ño bokk ba mu dess su fekente nak dama ko bolé ndo ci benn baat buma né ma ngi lay sante ak buma né ma ngi lay gëreum benn sens bi sauf que suma né ma ngi lay sante dila gëreum wa bobo nak sante day am sens am ngeureum am sens am ñom ñep am na luñ bok moy le fait que ñuy manam ñuy reconnaître manam ak magay ak ay melo yu rafet yu nekk ci ki ñuy sante ak ki ñuy gëreum lolu ñom ñoko bok mais li nga xam tane bokku ñuko moy sante ci lamine lañ koy defé ak ci xol ngeureum fokk mu manam fokk mu am jëf mo shukku fokk mu and ak jëf ya'malu ala daawud shukran wa qalilu min ibadi shukur moy amal ak sahaba ay radhiyallahu anhum bi gëllum yeenti bi sallallahu alayhi wasallam yeenti bi sallallahu alayhi wasallam ah li de bu feñe dina def ngeureum manam dina def shukur ngeureum sahaba yi gis na gëllum gi feñe yeenti bi sallallahu alayhi wasallam alhamdullilah ñu lako dangal won ah dangal won dangay def shukur manam moy dangay def xana ay julli wala wor wala yoy mu ne waxna alhamdullilah doona manam kon daf leen wax ne len manam kon daf leena saxalal mana bi ne len effectivement li ngeen comprendre que ni sukru ngeureum fum amé fokk jëf am moy reconnaissance bu fumuy am fokk jëf am mais daf leen bëgg wax ne buma né alhamdullilah hamd ak shukru ñom ñoo bokk sens su fekente ne manam su fekente ne dama utiliser benn baat bi kessé mais suma utiliser ñaari baat yi bokku ñu manam boole ndolen benn bu ne day am sens bopam lool nak bari na ci mana alquran comme albirru wa taqwa albirru wa taqwa bu fekkete ne birru rek lañ wax tek ko moy mbax ak ragal yalla bu mo ne mbax kesse mok ragal yalla benn la bu ñu tuddé benn bi muy melni tudd len bi ci dess mais su fekkete ne dañu bok ci même ay bu ñu ne wala même bu boba mbax day am sens bopam ragal yalla am sens bopam comme wa ta'awunu ala albirri wa taqwa wala ta'awunu ala ismi wala udwan manam mbax ak ragal yalla kon fofu boba limi tek mbax mom moy jëf li nga xamantene manam moy li yalla diglé ak yi yalla bëgg ku koy def loloy mbax bu boba ragal yalla limi tek moy lan ragal yalla boba limi tek mom moy moytandiku gi ngay moytandiku yu bon yi yalla lay bañ ak luy tax merum yalla di am moytandiku gi ngay moytandiku lol boba tu moy tu ragal yalla manam kon day gis ne bo xolé ñom ñaar ben la mais sauf buñ utiliser benn bi jarou ñu utiliser bi ci dess mais buñ leen bolé fenn dañuy am benn bu ci nek sansam dénga lool comme al faqir ak miskin tamit non la faqir fuñ ko waxé faqir suñu ko waxé mom moy liñ ci djublu manam mom ak miskin benn la buma né faqir kessé bu alcorane tuddé wala hadith wala ñuy wax rek tu wax faqir kessé té tuddalé wuñ miskin miskin day dougalé ci biir sens bi buñu waxé miskin kessé té tuduñu faqir faqir day dougalé ci sens bi mais suñu leen bolé ci ben aya comme lil fuqara wal masakin boba faqir day am sens am miskin am sens am faqir bu boba moy ki nga xamantene dafa ñaka ba amul dépense mom amul dépense amul sax lu mëna manam xamul ni sax tay dana mëna rër wala suba dana ndik wala quoi lool manam journée tay la am mais xamul suba lu muy rër alors que miskin day am bu boba miskin benen niveau bi lay am moy ki nga xamantene mom amna lu mu dundé amna lu mu dundé amna ay dépenses quotidiennes mais sauf que day takalé bu wér déwé ki bi jeex salaire am jeex mu wara takalé wat parce que lool likoy woné moy ay bi nek suratul kaf wa amman safi amma safinatu فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها فوالا مانام غال دي كات موي سيدنا خضر عليه السلام غال غوغو خارو مو مالا ينتيال مصطفى مو ني غال دي نيكو موم اي مسكين لني ci lañuy liggéey kon ci nga xamé ni miskin dana am lu mu japp diko dundé diko am na lu mu yaakar salaire mais sauf que doko bu wéré dé ma du day takalé doko faqir wa faqir mom moy ci amul sax liggéey bobu d'accord donc en fait bo defé différence bi entre faqir ak miskin faqir mo gëna fort faqir mo gëna fort té moy ci gëna sonu ci ñaan moy ci gëna waxé mo gëna sonu lo tax alquran jital ko le fuqara d'abord wal masakin après wal amina wala et cetera ci inna masadaqat moy sarahi azakay fuqara yu ndike après miskin yu tek ci ordre bobu nak nul ki wul def alquran teew ko pour zero c'est pas nul voilà d'accord donc voilà legui kon manam liñ ci djublu won fofu manam ki bobu non manam yo nak boko re xol beuri nañu dama jox exemple yi pour ñu comprendre li ma bëgg wax lan la que ni hamd ak shukr ño bokk li ñi tek kif kif sauf que bu ñu leen bolé ci lañuy wuté maintenant hamd gogou ak shukr moy seul yoon bi yéggalé nit ci yalla té mom moy ñombortalu cheminement jëm ci yalla moy ñombortal moy extrémité cheminement jëm ci yalla yaangi dé sant yalla manam sant yalla moy début bi te moy fin bi sant yalla moy début wu cheminement bi te moy lan kon ci digg bi mom la sant yalla la tamit motax ni nga xamé nit yegg na ci yalla wala ni muy xamé ni yegg na ci yalla moy fuux bu fekente la fu tollu xolam ni sant yalla rek yegg na ha comme li mamadou ney do xone radi Allah moy cercle la bo xamantene ndial ben gi moy mujj gi nanako ma huwa an-nihaya mala an-nihaya huwa rujuu ila al-bidaya Allah jeexna mamadou ney radi Allah dañ ko lan moy jeexital terminus nit bu dem ci yalla lan moy terminus mu ne terminus bi moy mu delu ci wat fi mu tambale won donc le point de départ point de départ moy point d'arrivée non Allah moy fitra bi xala bi di juddo Allah xala bi xolam lepp ci yalla la nek dafa sel jikko yu boni amuñu fi xolam mi ngi sant yalla tak xolam takowul ak aduna bi ndax amu fi ben intérêt et cetera bo dewe bu reprendre ba yexi wat fofu yegg nga ko tere xey mom sa xol lañu jëlat yobbu wat ko ci début bi fu mu nekkon moy nga delu wat fa nga tambale won motax xalé amul ay jikko yu bëre bëre am ko xolal xalé du ngistal xala dula won ne beug na la fekk bugula ni mu yegge mbir mi non la koy defé xala yalla rek mom la monam moy intérêt en fait moy leppum amul lenen bu ko nexé sax du sontu bay faf parce que yonou nekul ci mbir regard bi nit ñi fat ci mom lu deug nga contane ak nga baña contane moy am mom limu bëgg té limu japp né li la lool lay def jexna ay ñu sa bi amna sama ben collègue né jabaaji dafa déprimé ndax té dom ji daf ko sonal sonal ba né sa bi du réddu def mëna tudde def dara non moy xalé limu bëgg xala rek xala mom ay bëgg bëggum ay nam nam mom ay wala maintenant nit ki nak bu deme ba nga xamantene lepp bu yalla rek la ci sét ci manam day melni univers ni dara nekul lu mom ak borom nam nam mom depp ak nam nam yalla jeex na wa lool moy yegg sa xol di sant yalla fo toll nit ki su yew day wax alhamdullilah alladhi ahyana wa ba'dama amatna gis nga bu mi tud et cetera manam nga gis sant ni muy ni mi delou c'est même ci hein wa sante même ba yenente yep ansa yenente yalla no alhamdullilah ladina jana min qawmi zalimin داوود عليه السلام يونت يا سليمان الحمد لله الذي فضلنا على كثير من خلق من عباد المؤمنين اتسترا مانام سانت دال مانام موي تامبالي موي فين بي موي فين بي سانت غوغو موم لا با غاي بو ني دغ اجانا صح الحمد لله الذي هدانا لهذا mama ko na dina sadi Allah an hala Allah lol moy buñuy dem buñ demé ba dugg alhamdullilah alladhi azhaba 'anil hazab wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin deug lol moy sey mujjante mi akhiru da'wahum ñi nek bir adjam li ñuy mujjé sen mujjante lu kaddu ñaan wo ma lu ñu def rek sen mujjante lu mbir yépp ñong koy moy lan moy baatu alhamdullilah rabbil alamin te alhamdullilah rabbil alamin la borom bi ubbe teereum moy tambali gi moy feewi kon tambali feewi moy ga delu wacc tambali ci yoon bi tafit sant ba c'est oh bu la yalla bolé ci ño xamné dañu dem aljana ba borom subhanahu wa ta'ala manam feñu jaama bi yalla ci yalla bolé amen est ce que fofu yow après da ngay mën individuellement de jotay ak sa bon lool amul yaronte bi sallalahu alayhi wasallam dafa ni da ngeen di gis sen borom han gisine bo xamantene do len buxanti amul xëccu kenn ku ci nek fi nga nek fa ngay nek diko gis gis gu manam mu nek kom wéru tay bu feñé guddik badar xam nga kéro ko né ci kër ngay nek amul nan xajal mo xol wala jant bi digg ndjolo da jant bi bu feñé digg ndjolo sendu na gaay nek xajal wa bu xolte amul ah ok deug legui kon hadis ni ci saxé hadis bob deug yeen bi sallalahu alayhi wasallam kon gis nga manam kon ñu delu soat kon ci sant gogou kon moy lepp motax yeen bi sallalahu alayhi wasallam même processus bi sax fé bi moy sant am ni haya parce que nit ki même xolal sootu fatiha bi ni mu nekké moy processus bi tamit mais sauf que début bi manam fin bi fin sootu fatiha moy début cheminement manam début sootu fatiha moy fin au cheminement ndax ligéy ndiek première affaire moy wala dalima moy bañu bok ci ñu sanku bañu bok ci ñi ñaka xam nga gennu fofu kon yaangi cheminer dem ci yalla légui bok té parce que xam nga yalla daf ñoo waccé yeen ci sallallahu alayhi wasallam dafa ni dani inna lil qur'ani tarafan tarafun bi yadillah wa tarafun bi aydikum tire yalla bi dafa am ñaari ciat benn ciat bi mi ngi ci loxol yalla bu tey benen ciat bi mi ngi ci seen loxo dako waccé genté ko ta fatiha moy alquran alazim moy alquran bu magbi han kon sa borom bu wacce fatiha ñu teyi pour nak leg remonter dem ci mom yaay de mais bu ko wacce benn chat bi mi ngi ci kaw mais benen chat bi ci souf la ne ci ñum ñu teyi legi ñun dañuy remonter wala dalé la lañuy tambalé moy baña sanku da bu waxti ni sanku moy ñak xam iblis sax lool la wax ne lool lay jëk def mom bimu ne gaay do may fex bañ na la war dali limay jëk def moy la udul la nakum da na len sank moy damay fexé ba ñu am xam mom duñu xam parce que nit su xamul rek limuy def yépp ci rir la koy tek ak ci incertitude wuru tay ñu ci di lambatu te lool boko defé ci diiné yalla ji parce que diiné yalla xel yoru ko xam bu wër moko yor so mom moy day bay fexé ba gaay duñu xam du len intéresse motax xam moy première part yalla après bo ci paré nga baña bok khairul maghdubi alayhim moy nga baña bok ci ñinu méré parce que li waral yalla méré nit ñi moy ñu xam ba paré duñ def liñ xam jëfé seen xam xam motax cheminement bi début bi lool la moy nga am yene bu sel nga am xam xam bu werté jarigné mais nga am tamit jëf du sel jëf du wër jëf jo xam day téggu ci xam xam lool moy cheminement moy règle sharia yi premier son yoon bi mu lo légui nak bo wa sirata nga do boba nak bo bu féké jenn nga ci parti boba rek da ngay dugg ci sirata la dina am taalayhi yoonu gaay yi nga xam na ñoom la yalla xey wu lo yalla dugg nga ci yoonu gaay yoy légui nak fofu nak ci la ihsan be tarbiya bi nak fofu lay gëna accentuer wu nak légui parce que sinon premier côté ñaari ñëk yi yépp so xolé yow gaay yi nga xam né ñi ngi ci maqama islam ak yoy manam ci sharia ki yoy ñom ñom mën nañu am parti bobu moy mën nañ dem am xam xam ya ngi dem ba duggu ci lan ba pare di jëf ci seen xam xam ak yoy mais fofu ci ngay commencer am lèr yi borom subhanahu wa ta'ala diko wacc sa xol nga commencer sel mu di la sam di la defal ay particularité nak legui manam boole la ci vraiment ñi nga xamne da leen xewule hein legui nak ngay évoluer et dans sirat al mustaqim ñu nga dem ba nga xam tane dafa lay may istiqama moy ciowor du xot tagu ci yoon wa nga ciow du xot legui après bo duggé ci état bobu nga dem évoluer moy fan moy yakana wala yakana stan lool moy maqamul ma'rifa nit ki fofu lay nek arif billah moy ndax al ndax al ibada comme illa li ya'buduni li ibn abbas wa radiyallahu anhu moy illa li ya'rifuni moy ñu xam moy ibada moy al ma'rifa moy xam yalla man ma'rifa gogou ci la nit ki di nek arif billah moy ci maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fofu nak day jakkar gis nga tour yalla yek melay lu mu gis mu gis ci yalla et cetera ci maqam gogou la après mu évoluer yek malik yawmiddin ci lay yegge ci maqam ak qurb al qurb ak as-siddiqiyya nek siddiq deug moy fi maq'ad siddiqin inda malik muqtadir moy maqam bob moy maq'ad siddiqin innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'ad siddiqin inda malik muqtadir moy place lay doon bo xamantene nit ki bu fa taxawé bu fa togué djéké manam maqam bob han place la bo xamné place ko sédd ko la deug moy sédétiya moy maqam bob nek fa wétu borom bi nga xamantene malik la moy mubalagha ci malik muqtadir ko am katan té natal lepp manam kon koku moy maqam sédétiya lay taxaw après nak ci li évoluer ci bir ar-rahman ar-rahim ñaari rahmay rahma hein ni gis nak mu commencé nak deug vraiment nek ndono yaronte bi sallalahu alayhi wasallam 100% kamil wa mais mën na baña yegg fofu sax ndax mais ni en tout cas parce que yaronte bi sallalahu alayhi wasallam nit ni mën nañ ko donno lool te fekk nekkuñu qutb lool da yam nit mën na nek dono yentir salam pire c'est do qutb manam qutb zaman la bëgg wax wala khaws wala yaangi deg manam ndax yentir salam moy umar sallallahu alaihi wa rahmatan lil alamin manam melo yoy manam nga gis ci rahman yi rahim manam yeb ay melo lañ yo xamantene dañ koy doon yentibi sallallahu alayhi wasallam moy ar-rahim moy rahim moy min mu'minin ra'ufur rahim après mu yek ci rahman moy hadrat ar-rahman ibadu ar-rahman non su pare fofu ci lay évoluer dem ci alhamdullilah rabbil alamin moy jeexital gi wa akhiru da'wana alhamdullilah rabbil alamin moy sante gi sante moy mom la yentibi sallallahu alayhi wasallam li hasan wax na sabe radiyallahu anhu ci munafashqalahu min ismihi li yujlahu fadhul arsh mahmud wa hadha muhammad borom bi subhanahu wa ta'ala mayyantibi sallallahu alayhi wasallam dagn ko kharal manam borom arash daf ko xaral ci turum yi ngir mu magal ko yi jullo yalla subhanahu wa ta'ala dafa jël turum xaral ci turu yenenbi sallallahu alayhi wasallam muna fazul arsh borom arash moy yalla mahmudul moy ki ñuy sante buñ nan alhamdullilah ñi ngi sante manam sante yalla yalla moy ki ñuy sante wa hadha sama sang bi may tag nak sallallahu alayhi wasallam muhammad moy ki nga xamantene melok sante gi dafa bari ci mom li tax ñukoy sante diko gëreum dafa bari ci mom kon rukoo bi ci ngey duggé ci xaa bobu nga xamantene da nga ci manam meuna gagné fatkhu gogou han ak xobbu gi waral hamd gi ndax xobbu gi mo indi han cant gogou té lool yoy yeb wol xolé lu yaatu la ay mbir lu yaatu geej gu yaato yaatu la li amul dara lu ci tuti ci ñuy wax moy xam han moy la fatkhu hamd ak xobbu yeb dañu reuy xam la ñu tek fa baatu subhan rabbil azim wa subhanallahi wa bihamdihi da ngay waxale bi hamdihi ñom ak cyant bi lolu symbolise ak am di ban di kañ di wax gatcha nga lama ak setna ci mbolam wañeku séru gogum ma koy sédel sama borom man li nga xamanteni moy ku reuy kunku ku yaat ku mag azim ndax geej gi nga xamantene mom la ma duggal ci geejuk mahab hubbu geejuk fatkhu gi han ak geejuk hamd gi dafa yaatu seen bi ay sa koy yudul jeex ñoo nek ci julli ci ni wallahi wallahi ay xam xam yudul jeex han duñ jeex duñ xat yaangi deg wa bihamdi ko ci sant fa sabbih bismi rabbika alazim la alquran wax sabbal sa tour borom bi nga xam dina fa bo xam nga lolou la alquran wax sabbih bismi rabbika alazim mais yeen do sa ne wa bihamdihi voilà manam ci ci manam sant sabbal gi dañ koy lekk la cyant sabbal nak ak cyant ñom ñaar ñoon ben lañ presque mais li leen wutale li la sabbal moy damay magal yalla diko di sédé magayam han ak di manam ci sédé gi may sédé ni amul manam dafa denc mbolam wañé alors que sant moy sédé gi ngay sédé magay yalla ak matam wala manam kon sabbal moy sédé magay yalla ak matam ci sédé wala bi may sédé wala dafa denc mbolam wañé sant nak moy sédé bi may sédé magal yalla ak matam ci sédé bi may sédé ni dafa rango mbolam melo yu mat bisum motax sant mo len gëna for ñom ñep sant dafa lambalé sabbal gis nga bofa santé borom subhanahu wa ta'ala fi ci bir geej gogou yépp nak bala ngay dem ci benen position bi da ngay tugat nga taxawat ngir manam nga gëna mëna téyé li nga xamanténi mom nga jëlé won ci roko bobu ngani sami Allahu liman hamidah yalla dal nangul nako koy sant manam sami Allahu liman gis nga manam liman ñël na du sami ali manam moy nangul na sami ali moy nangul na manam moy yalla day nangul mais amna ben wax bu as-sawri la yakar no moko wax wala as-sar as-saqati mune gay mune bu gay di julli nagn ko ñaanal mune ndax yalla da len di nangul mune wa mune ndax yalla mo ni sami Allahu mel muy julli do sami Allahu liman hamida kon nagn ma ñaanal la ci bir julli haji yedege manam kon roko gogo sabbal gogo nga ci sabbal borom subhanahu wa ta'ala bo ci jugge ngi jilat lepp nak legi manam nga wara realiser wat li nga ci jelle lepp parce que comme ci roko bi subhan rabbil azim nga don roko bi hamdi legui nak bi pa da ngay gëna jël baat yoy deug deug sen vrai sens nga jëm ko réaliser incarner ko ci manam diko réaliser nak ci boy ci nak legui mu melni dafa melni ben temps de battement buñ la may pour nga comme pour nga meuna réaliser li ñu jëlé ci bir record yaa ngi deg mu ne la manam nga ne samé yalla de nangul na hein ñam kiko sante manam mi ngi koy deg te dana ko nangu lolay tek manam mi ngi koy deg te dana ko nangu kep kuko sante ndax moy yoon mu ne après mu ne hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi hamdan tiant kaseeran bu bari tayyiban bu tey mubarakan fihi bo xamne bark bu reey ngi ci bir bu la nexe nga tek ci comme ñu ñew ci en hadith mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama baynahuma wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd manam tiant gogou lu fess asaman la manam pour nga gis ne xaar gi nga joge sank xaw hamdu manam fathu hubbu mi hamdu surtout manam du gemme ci lolu ngene lu fess asaman yi lu fess souf manam ci tiant gogou de sante gi ni mu bare barkel tey mais lu fess asaman la fess souf hein ak seen digeunte ak lu sopp yalla lenen am du jeex parce que geedu xam dafa reuy reuy ay go xamne du jeex illimité illimité la ngi ngi ngi ma shi tamin shay'in ba'd après nga wax ak borom sama ke ahla sana wal mad wa kulluna lak 'abd la mani'a lima ata' wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd lor tam bu la nexe nga tek ko yow mi nga xamanteni ahla sana wal mad yow mi nga xamne yow yaay borom gis nga yow la doon sante ci alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin dulo sante yoyu ma doon sante fofa mom lay mom ba fini ba ci subhan rabbil azim manam ba jul manam lima ci jele yep comme ay ci ay manifestation yi manam borom bi lima won bopam ak limu def a travers man yep mang koy gëna incarner wat diko canaliser wat fi wala may dem ci benen bi gëna mak parce que sujud fi nit ki gëna jégué borom xana sala da wala may dem ci bobu légui mo wax mo ki bi moy yow mi nga xamné yaay borom ak tag ak bak ak kan bi xam nga daf ni bo waxe xam nga tuddu nga xam dagi fe ci xam da ci sami allah lumu rahman dafir antayman baraka fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama baynahuma wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd lolou tuddu nga sante gi lol moy bo waxe mom bo fatliko bo do wax alhamdullilah ban borom bi dana hamidani abdi do leg leg ahla sana sana bo waxe arrahman arrahim dana asna alayya abdi mul ahla sana wal mad manam bo waxe malik ibn rahman dana abdi afre nak di dess yak borom be ko mok leg mul ahla sana wal mad yow yalla yow yaay borom bak ak kagn ak tag ak seedek tawé la mani alima ataita amul dara luy xagn man mune dede dani kulluna laka abdun gis nga moy iyyaka na'budu bi way kulluna laka abdun no ahaqqu ma yaqulu al'abdu ahaqqu ma yaqulu al'abdu wa kulluna laka abdu li gëna yey li ñu wax legi ni moy li gëna yey ci li jam di wax ni ñun ñep sey jam lan moy la muna kon nak gani kon nak allahumma yow bur yalla bi ci tour yu rafet yek meloy yekiti kuy la mani alima ataita amul dara lu meuna xagne wala kenn ku meuna xagne ci yow loy joxe wala mu'tiya lima manata amul kenn ku meuna joxe yow lo xagne wala dara manam lool yep yaangi ci gis nga lool yep boko xole day am benen jundu bu ishara bu muy def ci lan ci ne yow li ngay koy ñaan ci ihdina siratal mustaqim siratal manam yoy mu la wara jox manam mom mo la ci jox rek li yelok yow ci sa jamaa ci momon moy wurudul anwar ala hasabil istidad lu dafa mel non wurudul amdad ala hasabil istidad manam wacc yi madad yi di wacc day proportionnel ak wadjal bi nga xamantene mom lañ la wadjal yaa de kon la mani alima aqita wala muti alima manata wala yanfa'u dhal jadd min kal jadd boromuk day ak magay du jarign dara lolu du jarign dara fi yow moy lepp kon borom bi la manam kon bu boba nak legui anki jilat gi lepp manam ni mel ba nga tambale bu fini da nga resume manam kon sa djuggi nga djugat da nga resume mbolam li nga ank li nga djelol han bi nga tambale ci ci fatiha bi tarbe jo bu fini da nga ni manam c'est comme si da nga ah legui nak na djelat ben taxawat bo taxaw bo parce que taxaw bo du am solo moy manifestation bo nek taxaw de oubé ki liñ ci am ak yoy manam mu melni da nga wara canaliser wat lepp ni ma jottone am lepp nako jëlat bu té wa manam dafa melni comme si da nga def récapitulatif yentou bi sallalahu alayhi wasallam lañ ko yalla fayal yépp manam gis nga ñaan yi muy ñaan pour légui nak nga wara dem ci sujud bi bo xamna jotay bi di ñëw inshallah wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله عنا خير